1653 zł netto miesięcznie. Po prostu doskonały. Po prostu Crafter. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 17. Serwis Trójki przedstawia Michał Przerwa. Będzie nowa strategia migracyjna, premier ma ją przedstawić w sobotę. Dzień bez dzieci w łódzkim akwaparku to dyskryminacja, zwraca uwagę rzeczniczka praw dzieci. Gorąco w czasie dyskusji na temat Węgier w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Premier Donald Tusk przedstawi w sobotę nową strategię migracyjną Polski. Szef rządu poinformował o tym w Pradze po konsultacjach międzyrządowych i rozmowach z czeskim premierem Petrem Fialą. Polska i Czechy chcą wspólnie przekonywać państwa członkowskie Unii Europejskiej do skuteczniejszej ochrony granic i ukrócenia nielegalnej migracji. Donald Tusk podkreślił, że nowa strategia ma być odzwierciedleniem szczególnej sytuacji Polski, a także stanowić propozycje wobec Unii Europejskiej. Szczególność sytuacji Polski dzisiaj polega na tym, że jesteśmy tak jak cała Unia Europejska pod presją migracji wynikającej z wojen, głodu, przeludnienia wokół Europy. Polska jest ofiarą niemądrej polityki wizowej moich poprzedników. Mówimy tu o setkach tysięcy ludzi, którzy korzystali ze złego systemu wizowego. Ja widzę, że w Europie nadal mało kto to rozumie. Dzisiaj długo o tym rozmawiałem z premierem Fialą. O tej zupełnie nowej migracji, jaką jest zorganizowana przez Łukaszenkę i Putina migracja na naszej wschodniej granicy. Jak mówię naszej, to mówię naszej Europejskiej. Premier podkreślał, że nowa polityka migracyjna Unii wymaga zmiany paradygmatu migracyjnego przez przywódców państw członkowskich, zapowiedział, że będzie ich do tego przekonywał podczas najbliższej Rady Europejskiej. Komisja Regulaminowa Sejmu zajmie się wnioskiem o uchylenie immunitetu posła PiS Łukasza Mejzy, jak tylko go dostanie. Tak deklaruje jej przewodniczący Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej. Prokuratura chce postawić Łukaszowi Mejzie 11 zarzutów, w tym za przestępstwa związane z oświadczeniami majątkowymi. Przewodniczący Urbaniak podkreśla, że kwestia rzetelności poselskich oświadczeń majątkowych to bardzo ważna rzecz. Oświadczenia majątkowe po to powstały, żeby naszą uczciwość pilnować. A więc jeżeli prokuratura na twardo twierdzi, że tam są nieprawidłowości, to spodziewam się, że jest coś w tych wnioskach ważnego, że to nie jest kwestia, nie wiem, literówki czy pomyłki w dacie urodzenia pana Mejzy. Łukasz Mejza, zapytany o wnioski prokuratury, powiedział, że to białoruskie metody, a on sam nie ma sobie nic do zarzucania, ponieważ zeznania podatkowe i oświadczenia majątkowe wypełnił w zgodzie z przepisami. Posłowi grozi do 8 lat więzienia. Dzień bez dzieci planowany w łódzkim akwaparku budzi sprzeciw rzeczniczki praw dzieci Moniki Hornej-Cieślak. Pomysł imprezy może stać w sprzeczności z konstytucyjną równością wobec prawa i wyklucza dzieci z przestrzeni publicznej. Tak mówi rzeczniczka prasowa Rzeczniczki Praw Dziecka Paulina Nowosielska. Takie sytuacje, szczególnie w XXI wieku, kiedy dużo mówimy o prawach obywatelskich, o budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, o partycypacji dzieci i młodzieży w życiu naszym społecznym, w państwie demokratycznym, absolutnie nie powinny mieć miejsca. Monika Horna-Cieślak zwróciła się w tej sprawie do prezydentki Łodzi Hanny Zdanowskiej oraz do kierownictwa akwaparku. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystąpi o zwiększenie budżetu na ochronę zabytków na przyszły rok w związku ze stratami, które spowodowała powódź. Wiceszefowa resortu i generalna konserwator zabytków Bożena Żelazowska szacuje, że potrzebne będzie dodatkowe 400 milionów złotych. Wiemy, że to jest ponad 2800 obiektów, które zostały dotknięte powodzią w różnym stopniu. Na jutro zostanie powołana pełnomocniczka do spraw oszacowania strat w zabytkach po powodzi. Zostanie nią kierowniczka oddziału terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Opolu Joanna Bańk. Burzliwa debata w Parlamencie Europejskim w Strasburgu na temat Węgier z udziałem premiera Viktora Orbana. Dyskusja była poświęcona węgierskiemu przewodnictwu w Unii w tym półroczu, ale zdominowała ją krytyka działań rządu w Budapeszcie przez przedstawicieli proeuropejskich grup. Więcej szacunku dla Węgier i Węgrów, mówił Viktor Orban, odpowiadając na krytykę pod swoim adresem, którą nazwał absurdalną lewicową propagandą. Dla lewicy demokracja istnieje tylko wtedy, gdy lewica wygrywa wybory, ale gdy wygrywa prawica, to jest koniec demokracji. Europę należy chronić przed wami, europejską lewicą. A przeciwnicy Viktora Orbana podczas debaty mówili m.in. tak. Węgry pod rządami Orbana Orbana to autorytarne państwo nazywane nowoczesną tyranią. Nie jest pan patriotą, ale pożytecznym idiotą Rosji i Chin. A bronili Viktora Orbana europosłowie ze skrajnej, eurosceptycznej i prorosyjskiej prawicy. Niektóre decyzje władz w Budapeszcie uzyskały także poparcie konserwatystów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 17:00, sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. W Warszawie trwa zgrupowanie piłkarzy nożnych przed październikowymi meczami Ligi Narodów. Reprezentanci Polski są zakwaterowani w hotelu na Wawrze, czyli dzielnicy na południowo-wschodnim krańcu stolicy, a na treningi dojeżdżają pod Grodzisk Mazowiecki, czyli na zachód od centrum miasta. Dojazd na zajęcia mierzy 43 kilometry. PZPN szuka rozwiązań, by stworzyć ośrodek sportowy na potrzeby kadry, bliżej hotelu. Ponoć taka baza ma powstać już w przyszłym roku. Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN. Myślę, że realnie wejście z treningiem to jest przyszły rok, bo jednak boisko to dużo mniejsza inwestycja niż jakieś budynki, jakieś przestrzenie, które trzeba po prostu wybudować. Boisko, myślę, że to jest perspektywa kilkunastu miesięcy i realnie zakładam, że w przyszłym roku powinniśmy móc już trenować przynajmniej pierwszą reprezentacją na jednej czy na dwóch płytach w takim ośrodku. No, czekamy. W trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan Magdalena Fręch pokonała Amerykankę Emme Navarro 6-4, 3-6 i 6-3 i to po raz pierwszy w karierze łodzianka wygrała z zawodniczką z czołowej dziesiątki światowego rankingu tenisistek. Na pewno jestem bardzo szczęśliwa. Niezapomniany sezon. Mam nadzieję kontynuować takie granie. Na pewno jest to duża poprawa względem tego, co było jeszcze na początku tego roku. Przede wszystkim myślę, że mentalnie już dojrzałam do tego, żeby wygrywać takie mecze. I postaram się to utrzymać. Oby utrzymała to w kolejnym meczu. Od ćwierćfinału Fręch zagra z Brazylijką Beatriz Haddad-Mają. W tej fazie jest również Magda Linet. Jej rywalką będzie Daria Kasatkina. Dużo w ostatnich dniach, a po prawdzie tygodniach niepewności, jeśli chodzi o Igę Świątek, która odwołała starty w azjatyckich turniejach. Do tego zwolniła trenera. Podobno szuka nowego, a tymczasem trenować ma z Dawidem Celtem, byłym trenerem i sparring partnerem, a dziś mężem Agnieszki Radwańskiej. Dawid Celt jest kapitanem polskiej kadry tenisistek w Pucharze Federacji. W następnym serwisie sportowym powiem o więcej o wieczornym meczu Kinga Szczecin w Lidze Mistrzów. Koszykarze Wilków Morskich zagrają ze słynnym klubem Unikaha Malaga. Początek o 20:30. Do usłyszenia za godzinę. Jutro pochmurno i deszczowo. Większe przejaśnienia możliwe miejscami we wschodniej, szczególnie południowo-wschodniej części kraju, a wiatr umiarkowany, dość silny i silny w górach, w porywach nawet do 140 km na godzinę. Jutro od 15 stopni na Podhalu, 20 w centrum i na wschodzie, do 24 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy dla Państwa zaproszenie. W najbliższy poniedziałek, 14 października po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się rozmowa z Magdą Grzebałkowską i Ewą Winnicką, autorkami książki Na Bogato, czyli Starzeć się bez godności, część druga. Spotkanie poprowadzą Agnieszka Opszańska i Michał Nogaś. W sprawie wejściówek proszę dzwonić 2 2 i 7 3. W najbliższy poniedziałek, 14 października po 19 tu w studiu przy Myśliwieckiej spotkanie i rozmowa wokół książki. Wejściówki z zaproszenia czekają 2 2 i 7 3. Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, co się dzieje. Nie mogę się zawołać, kiedy jesteś daleko. Nie mogę ci powiedzieć tego, co czuję. Kiedy budzę się rano. Yeah. Brygada Kryzys 100. Muzycznie teraz w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. W sprawie zaproszeń przypomnę 2, 2 i 7 trójek. Przed godziną 17 mówiliśmy o kopciuchach. Zastanawia mnie jedno słowo, które tak jest używane powszechnie, jeśli chodzi o piece, które nie spełniają tych norm ówczesnych. Wszyscy mówią na to kopciuchy. To słowo źle się bardzo kojarzy. Nie wszystkich stać od razu na wymianę, ale niekoniecznie musimy to nazywać aż tak pejoratywnie kopciuchy. Jest mnóstwo gospodarstw domowych, które pewnie chciałyby to wymienić, natomiast nie będą w stanie. Wydaje mi się, nie wolno dyskryminować części społeczeństwa, że jest od razu gorszy, bo ma taki piec. Ciekaw jestem Państwa spostrzeżeń i opinii, być może także językowych na ten właśnie temat, ale nie tylko. 2, 2 i 7 trójek. Czekamy na sygnały 11 minut po godzinie 17. Zapraszamy do trójki. W Polsce rośnie zapotrzebowanie na diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, a największym problemem jest mała liczba specjalistów psychiatrii. Zbyt mała, przypomnę, jest ich nieco ponad 4,5 tysiąca. Psychiatrów dziecięcych jest niespełna 600, a liczba osób z zaburzeniami psychicznymi stale rośnie. I w znacznej mierze są to choroby mające wpływ na życie cierpiącego. Więcej o tym Jacek Frenzel. Chorzy psychicznie to osoby potrzebujące pomocy, zainteresowania i niewątpliwie dużego wsparcia. Kiedyś pokutowało stwierdzenie, że to oni, ci inni, ci gorsi. Brak dbałości o nasze zdrowie psychiczne, o higienę psychiczną będzie prowadził do pogorszenia funkcjonowania i to nie tylko tego funkcjonowania psychicznego. Robert Madejek, specjalista psychiatrii, szpital psychiatryczny w Tworkach. Pacjenci, którzy doświadczają różnorakich objawów, czy to objawów depresyjnych, czy objawów psychotycznych, często będą zaniedbywali również swoje zdrowie fizyczne, będą rzadziej zgłaszali się na wizyty do lekarza, będą mniej dostosowywali się do zaleceń lekarskich, co będzie skutkowało pogorszeniem ich ogólnego funkcjonowania. Choroba psychiczna niewątpliwie skraca nasze życie. Profesor Brunon Hołyst, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. Dlatego, że mamy do czynienia z negatywnymi emocjami, które nie służą promocji życia. Kiedy człowiek nie rozumie znaczenia czynu, nie może pokierować swoim postępowaniem, są to czynniki utrudniające funkcjonowanie człowieka w rzeczywistości. Jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić jedynie prowadząc coraz bardziej zakrojoną edukację dotyczącą zdrowia psychicznego, inwestując w opiekę psychiatryczną, zarówno ambulatoryjną, jak i stacjonarną, edukując specjalistów i to nie tylko specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego, ale także innych lekarzy, w tym lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy rodzinnych, którzy rozpoznawaliby pierwsze objawy i mogliby wtedy rozpocząć leczenie, czy też pokierować pacjenta we właściwe miejsce. Znaczącą rolę będzie odgrywała tutaj edukacja i to na poziomie społecznym i też na poziomie szkolnym, ale także edukacja personelu medycznego. Wyzwania ze zdrowiem psychicznym mogą skrócić nasze życie. Jakub Bączek, trener mentalny, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. Nie zawsze sobie zdajemy sprawę z tego, że depresja to jest choroba śmiertelna, bo ona bardzo mocno podnosi ryzyko zamachu samobójczego, a poza tym bardzo często ludzie sięgają zamiast po pomoc psychiatry czy psychoterapeuty po różnego rodzaju używki, które też wpływają na to, że nasz organizm jest coraz słabszy. Jeżeli ktoś ma intensywne zaburzenia, leczy się u psychiatry, to ma inny styl życia i inną promocję życia od człowieka, który ma jakieś lekkie naruszenie funkcji rozwojowych życia psychicznego, z którymi może sobie poradzić dzięki temu, że jest w rodzinie, która dba o to, żeby eliminować te negatywne skutki, przywracać do normalnego życia, żeby miał normalny kontakt ze swoim środowiskiem. No i to są czynniki pozytywne. Jeżeli jednak człowiek jest w wyniku choroby psychicznej osamotniony, to wtedy jego życie przebiega bardziej skomplikowane sytuacje. Nie uważam, że powinniśmy się bać chorób psychicznych i każdy z nas może doświadczyć, czy też doświadczył albo doświadczy kryzysu psychicznego. Tak samo jak każdy z nas doświadcza różnych innych kryzysów w zakresie zdrowia somatycznego. Należy tylko ten problem oswoić, wiedzieć jak postępować w tej sytuacji i jak wspierać, czy też postępować z osobami, które w naszym otoczeniu będą doświadczały tego kryzysu. Czasy, w których żyjemy, to porównywanie się w mediach społecznościowych, ten ciągły wyścig i taka kultura dociskania na każdym etapie naszej kariery. To też, że my żyjemy w pośpiechu, że może trochę zabetonowując ulice, miasta, bloki, mamy coraz niższy kontakt z naturą. To, że wymieniliśmy emocje na emotikony internetowe i coraz rzadziej spotykamy się z przyjaciółmi, a nasze relacje są coraz płytsze, może wpływać na to, że część z nas będzie żyła krócej, ale też inna rzecz, że będzie żyła życie. życiem niskiej jakości. Jeśli weźmiemy pod uwagę rzeczywiście zaburzenia psychiczne jako całość, to około 25% osób w naszej populacji doświadczało w życiu kryzysu psychicznego z różnych powodów. Wstydzimy się, wolimy powiedzieć, że byliśmy u psychologa, bo jeżeli powiemy, że byliśmy u psychiatry, jest jakieś takie negatywne znamie, które od razu narzuca innym negatywny osąd o nas samych. Oni są niepełnosprawni psychicznie. Myślę, że odważnie i bez niepotrzebnego zawstydzenia musimy dzisiaj mówić o zdrowiu psychicznym, żeby mieć szansę na pogodną przyszłość. A jutro obchodzić będziemy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Dodajmy jeszcze jedno ważne dane. Z sondażu przeprowadzonego 14 września wśród lekarzy z całej Polski, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, wynika, że po pierwsze lekarze POZ-ów mają zbyt wielu pacjentów, a czas wizyty jest za krótki, by prowadzić pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Tak uważa aż 86% badanych. A 60% lekarzy przyznało, że dużym problemem jest także brak możliwości szybkiego skierowania pacjenta do psychiatry lub psychologa. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Kolejny ważny temat, do którego będziemy wracać teraz 16 minut po 17. Here we go with riff one. Did you ever get the feeling that there's something come undone? An unreeling in the seeming, the stitching gone. So you rip a little harder till that rip becomes a run. Feel the fabric of existence come unspun. Hey there, we don't care. Could be standing way out where you're naked and freezing till you run. Carrier bag in each hand, the rain fell, oh, so you were standing under the holly tree with exasperated feelings. And hey ho, you don't know, is it a joke? No, I said no, I'm serious, more serious than I've ever been, I've ever been. Get the feeling that your world has come undone. No revealing of a reason to carry on. When hey there, it's there, waiting just in there, ready any time to come along. Just carry on. No, that's just as to save us. muzycznie. Franz Ferdinand. 20 minut po godzinie 17. Państwo także podchwycili tę grzybową narrację. Kanie, borowiki czy maślaki na kartkową rezerwację w Puszczy Białej. Na Mazowszu pojawiły się kartki z napisem nie zbierać, rezerwacja. W audycji porannej o tym, o grzybobraniu sporo mówiliśmy. Jak wspomniałem, ta grzybowa narracja się pojawiła. Więcej o tych grzybowych rezerwacjach powiemy Państwu za godzinę. Tymczasem o najmie, bo sprzyja rozwojowi gospodarczemu, ale bywa też uciążliwy. No, daje okazję do zarobku, ale też winduje ceny nieruchomości. Najem krótkoterminowy, bo o nim mowa, właśnie trafił pod lupę rządu. Pojawiły się zapowiedzi uregulowania zasad takiego najmu. Jednak pomysłodawcy już podkreślają, nie zostanie on zlikwidowany. Szczegóły zna Aleksander Przoniak. W Polsce według rządowych danych odsetek mieszkań wynajmowanych krótkoterminowo wynosi 0,7%, ale już na przykład w Śródmieściu Warszawy odsetek ten wzrasta do 4%. Na rynku jest coraz więcej takich mieszkań i dlatego państwo chce wprowadzić regulacje. Analityk rynku nieruchomości Bartosz Turek zwraca uwagę, że najem krótkoterminowy zmienia rynek nieruchomości na niekorzyść stałych mieszkańców. Ekspert powołuje się na badania prowadzone w innych europejskich metropoliach. W Barcelonie taki skrajny przypadek był tam podany, że jeżeli by się wynajmowało długoterminowo mieszkanie, to zarobiłoby się 11 euro, oczywiście w przeliczeniu na dobę, a w przypadku wynajmu krótkoterminowego 71 euro za dobę, co oczywiście powodowało, że kto mógł, próbował wynajmować nieruchomości krótkoterminowo i to doprowadziło do wzrostu czynszów, do zmian, jeżeli chodzi o to, kto w ogóle na danym terenie mieszkał, no i do wzrostu cen nieruchomości. Zamiar regulacji rynku ogłosiła ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Sposobem ma być m.in. wydawanie licencji na prowadzenie takiej działalności oraz ograniczenia czasowe. Oznaczałoby to, że właściciele mogą na przykład wynajmować krótkoterminowo jedynie w określonych miesiącach roku. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że przykładem mogą być inne państwa w Unii Europejskiej. Jedne ograniczają sezonowo, inne ograniczają dzielnicowo. Inne po prostu wyciągają z szarej strefy i utrzymują na pewnym poziomie po to, żeby pogodzić z jednej strony interes rozwojowy, turystyczny, a z drugiej strony interes komfortu mieszkańców, rozwoju miasta i jednak dostępności, na przykład w takich metropoliach akademickich, jakim jest Kraków, dostęp do najmu dla studentów, to też jest przecież bardzo ważne. Jest jeszcze jeden aspekt całej sprawy. Mieszkania, a właściwie ich najemcy przyjeżdżający na kilkanaście dni mogą być najzwyczajniej w świecie uciążliwi dla stałych lokatorów. Zwrócił na to uwagę Wojciech Kuc, ekspert Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Nie ma problemu, jeżeli taka osoba znajdzie się w hotelu i na przykład no, czasami głośno się zachowuje, czy późno wróci do domu. Natomiast gorzej jest, jak sytuacja jest taka, że na przykład zostanie to wynajęte takie mieszkanie, które jest przystosowane do pobytu na przykład dwóch osób, sześciu osobom albo na przykład osoby, które tam będą zamieszkiwały, no zachowują się bardzo głośno i powodują no, dyskomfort pozostałych mieszkańców budynku. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego Grzegorz Żurawski powiedział, że droga obrana przez Ministerstwo Funduszy nie jest właściwa. Zwrócił uwagę na inny problem, który jego zdaniem powinien być jak najszybciej rozwiązany. Prawdziwym problemem jest to, że w tej chwili około 60% rynku to jest szara strefa, czyli obiekty prowadzone przez osoby prywatne, które nie rozliczają się z tych obowiązków podatkowych. Najwięcej mieszkań przeznaczonych na wynajem krótkoterminowy jest we Francji, Portugalii i Hiszpanii. Ciekaw jestem, co Państwo na to. Strefa wolna od najmu krótkoterminowego. Dwie dwójki i siedem trójek nie tylko w tej sprawie. Ja w temacie grzybów. Jak się powiem, że ja nie chodzę na grzyby, tylko ja chodzę po grzyby. Tak jak idę do marketu, tam są pewne. To pan pędzi, pędzi, bo być może do 18. A nie, do 21. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation. Yeah.

I sprawdzamy, gdzie teraz największe utrudnienia w radionawigatorze Trójki. Jakub Domracki, witamy. Gdzie przyda się cierpliwość? Poważne utrudnienia utrzymują się na obwodnicy Trójmiejskiej, gdzie pomiędzy węzłami Gdynia-Chważno i Gdynia-Wielki Kack doszło do wypadku 4 samochodów osobowych, lawety, a także autobusu. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Jezdnia w kierunku Łodzi jest częściowo zablokowana, a także częściową blokadę mamy na jezdni w kierunku Redy. Na drodze krajowej numer 11 pomiędzy Poznaniem i Obornikami zderzyły się 2 samochody osobowe i w tym wypadku 2 osoby zostały ranne. W pobliżu miejscowości Bogdanowo na kilometrze 253 obowiązuje ruch naprzemienny. Zakorkowane są trasy mazowieckie, m.in. S8 w Warszawie, zwłaszcza pomiędzy Bemowem i Mostem Grotoroweckiego w kierunku Białegostoku, a także S2 pomiędzy węzłami Warszawa Lotnisko i Opacz. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Ciemno, miejscami pada, jedźmy bezpiecznie. A teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki i Michał Przerwa. Krzysztof Czabański nie stawi się jutro na posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Piotr Adamowicz, przewodniczący komisji, powiedział Polskiemu Radiu, że przewodniczący Rady Mediów Narodowych przysłał pismo z taką informacją. Komisja, która zbiera się jutro o 16, zamierza odwołać Czabańskiego z Rady Mediów Narodowych. Zakaz sprzedaży alkoholu w innej postaci niż płynna, jednoznaczny zakaz sprzedaży detalicznej alkoholu przez internet oraz uregulowanie wyglądu opakowania, w którym sprzedawany jest alkohol. To rozwiązania zapowiedziane przez wiceministra zdrowia. Wojciech Konieczny mówił o zmianach w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Rada Miejska Amsterdamu chce, żeby mizoginia została uznana za ekstremizm ideologiczny. Radni uważają, że wobec mężczyzn przejawiających nienawiść wobec kobiet należy stosować takie same metody, jakich używa się wobec członków radykalnych grup politycznych. Większość Rady zapowiedziała, że zagłosuje za takimi propozycjami. A w pogodzie o tym, że jutro pochmurno-deszczowo, te większe rozpogodzenia możliwe tylko miejscami we wschodniej, głównie w południowo-wschodniej części kraju. Wiatr południowy i południowo-zachodni umiarkowany, dość silny w górach, w porywisty. A na termometrach od 15 stopni na Podhalu, 20 w centrum i na wschodzie, do 24 na Podkarpaciu. Przypomnę, że mamy dla Państwa zaproszenia w najbliższy poniedziałek po 19:00. Tu przy Myśliwieckiej odbędzie się rozmowa z Magdą Grzebałkowską i Ewą Winnicką, autorkami książki Na Bogato, czyli Starzeć się bez godności, część druga. To spotkanie poprowadzą Agnieszka Obszańska i Michał Nogaść. W sprawie zaproszeń wejściówek proszę telefonować 2 2 7 3. To w najbliższy poniedziałek, 14 października po 19:00 tu przy Myśliwieckiej. Spotkanie i rozmowa wokół książki. 2 2 7 3. Zapraszamy. Come on, come on. W popołudniowej trójce na 23 minuty przed godziną 18. Dwie dwójki, siedem trójek w sprawie zaproszeń na najbliższy poniedziałek na 19. Spotkanie w sprawie i rozmowa wokół książki. Dwie dwójki i siedem trójek serdecznie zapraszamy. Melduję, że wyzbierałam wszystkie kasztany we wrocławskim parku nieopodal biurowca. Teraz kawa na wynos i w drogę. To list od pani Oli. No, człowiek nie jest taki i wyzbiera wszystko. Kanie, borowiki czy maślaki na kartkową rezerwację. W Puszczy Białej, przypomnę, pojawiły się kartki z napisem rezerwacja nie zbierać. Co by tu jeszcze wyzbierać? No, wiele tematów. Ten między innymi po godzinie 18. No i kwestia bezpieczeństwa na drogach. Państwo powzięli pewnego rodzaju sposób metodologiczny, jak to ująć, no i jak to wygląda na tle innych państw u nas. Sięgnąłem po statystyczne wyniki z Egiptu i z Polski i tak jak przypuszczałem, Egipt, który ma 4 razy prawie więcej ludności niż my, ma 2 razy mniej wypadków w przeliczeniu na ilość ludności. W Egipcie, w którym prawie nie ma znaków drogowych, dowcip Egipcjan jest taki, że w Kairze są 3 skrzyżowania ze światłami, z czego 2 nie działają, tak mówią Egipcjanie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, nie tylko telefonicznie, jak państwo słyszą, 2 2 7 3, także mailowo. Kolejny ważny temat do dyskusji już za chwilę w Pulsie Trójki o wyższej akcyzie na papierosy. Czy papierosy, być może także te elektroniczne, także będą droższe? O tym w rozmowie z ekspertami już za chwilę. Proszę zostać z Trójką. Przemierzam czarne puszcze, na złotym grabie, nic za był program Trzeci Polskiego Radia. Za 18 minut 18. Puls Trójki. Sylwia Białek i nasi goście. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry. Cały dzień niemal spędziłam dzisiaj w Sejmie, a tam ruszyły prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. I czy to skuteczna metoda w walce z nałogiem tytoniowym? Porozmawiam o tym z naszymi gośćmi, którymi dzisiaj są. W studiu gościmy panią Irenę Przepiórkę z Narodowego Instytutu Onkologii. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. A na łączach jest z nami pan Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry, panie Łukaszu. Dzień dobry. Projekt przewiduje, że w 2025 roku stawka akcyzy w przypadku papierosów wzrośnie o 25%, w roku 2026 o 20%, a w 2027 o 15%. I tak, po podwyżkach ceny papierosów wyniosą w przyszłym roku 20 zł z małym hakiem, ale w roku 2027 będzie to już 26 zł za paczkę. Panie Łukaszu, to całkiem porządna podwyżka. Jest pan zaskoczony propozycją rządu w tym zakresie? Czy dyskusja na temat tej propozycji toczyły się już w lipcu bieżącego roku, więc w tym sensie to nie było zaskoczenie. Z dnia na dzień, to prawda, tylko rozłożone w czasie. Tak, natomiast jakby sama zapowiedź, która pierwotnie padła, no była zaskoczeniem o tyle, że polityka akcyzowa w Polsce, zgodnie z pewnego rodzaju umową społeczną, była realizowana w cyklu siedmioletnim, czyli mieliśmy tak zwaną mapę drogową podatku akcyzowego na lata 2021-2027, która określała, że akcyza na wszystkie wyroby tytoniowe będzie rosła o 10% każdego roku, co no, z punktu widzenia przedsiębiorców miało budować pewną stabilność i przewidywalność stanowionego prawa. No i tutaj rząd zdecydował się na jakby naruszenie tych zasad, na modyfikację mapy drogowej w czasie jej trwania. I to jest element, który jednak no, budzi nasze wątpliwości. Oczywiście można różnie patrzeć na efektywność polityki akcyzowej, na dostosowanie się do pewnych okoliczności, które się zmieniają. Natomiast z naszego punktu widzenia najlepszym sposobem na podejście do tego problemu byłoby przeprowadzenie pewnej pogłębionej dyskusji, analiz i wprowadzenie zasad, które już od roku 2028, czyli po zakończeniu tej mapy drogowej, mogłyby wejść w życie, a nie wprowadzane. No jednak no, trudno tutaj uniknąć jednak tego skojarzenia, tak, że budżet na rok 2025 jest napięty. I trzeba dziurę łatać. Takich argumentów używali dzisiaj posłowie partii opozycyjnych w Sejmie. Znaczy, no rzeczywiście no, deficyt sektora finansów publicznych na rok przyszły sięga 5,5% PKB. Potrzeby wydatkowe są duże, tak? Wydatki na obronność, na też na spadek odsetek od długu, który niestety jest zaciągany teraz po wyższych rentowościach niż w przeszłości, czy realizacja też zapowiedzi, które były przedstawiane na przestrzeni ostatnich miesięcy związanych z wdrażaniem różnego rodzaju programów społecznych. Na to oczywiście muszą się znaleźć środki i no właśnie, i jakby padło na to, że to właśnie poprzez dosyć nagłą zmianę polityki akcyzowej, no pewne uzupełnienie tych środków po prostu no, Ministerstwo Finansów będzie poszukiwało. Ale pani Irena akurat z tych podwyżek się bardzo cieszy, ponieważ jak dane wskazują, 8 milionów Polaków pali, czyli tak naprawdę co trzeci z nas. Czy podwyżka akcyzy przełoży się na to, że część z nas, no nie wiem, albo ją zrezygnuje, albo po prostu nie sięgnie ci, którzy jeszcze nie palą po papieros? Jak to będzie wyglądać? No właśnie, z punktu widzenia zdrowia publicznego jest to działanie bardzo pożądane, ponieważ taki gwałtowny wzrost cen papierosów spodziewamy się, że przełoży się na zmniejszenie częstości palenia, czyli na to, że te osoby, które obecnie są uzależnione od palenia i rozważają to, czy rzucić palenie, zastanawiają się i ciągle przekładają tą decyzję, zyskają dodatkową motywację, a z kolei te osoby, które nie rozpoczęły palenia, bądź też jeszcze nie uzależniły się, po prostu nie sięgną po papierosy, patrząc po prostu na ceny. 26 zł to już będzie całkiem sporo, tak. Ale takie argumenty dzisiaj też usłyszałam w Sejmie, że my jesteśmy krajem, gdzie akurat te papierosy są bardzo tanie. Jesteśmy no, chyba drugim krajem od końca, jeżeli chodzi o ceny papierosów. Co prawda od razu też kontrargumenty się pojawiały, że no, trzeba porównać do płac, prawda, do ceny bochenka chleba. Zgadza się. Jesteśmy krajem, w którym te papierosy są stosunkowo tanie i być może też dlatego ta częstość palenia w naszym kraju jest właśnie tak wysoka. Tak więc tutaj ten ruch rządu akurat jest właśnie z punktu widzenia zdrowia publicznego bardzo, bardzo potrzebny. No i myślę, że przyniesie oczekiwane efekty, nasze oczekiwane efekty. Pani Ireno, czy właśnie taki argument, że to jest łatanie dziury budżetowej jest prawdziwy? Czy rzeczywiście te pieniądze z akcyzy, no czy rząd, czy jest to skuteczna metoda do walki z palaczami, czy te pieniądze z akcyzy tak naprawdę rządowi są bardzo potrzebne, więc no właśnie, gdzie ta prawda leży? Ja nie wiem, jaka tutaj jest intencja rządu, natomiast na pewno pieniądze z akcyzy nie pokrywają w pełni kosztów związanych właśnie z tym dużym rozpowszechnieniem palenia w Polsce. Koszty leczenia konsekwencji palenia, czyli wszelkiego rodzaju chorób odtytoniowych, czy to nowotworów, czy chorób układu krążenia, czy chorób układu oddechowego, czy wielu, wielu innych, no niestety są bardzo duże. Tak samo koszty absencji pracowników, którzy są na częstszych zwolnieniach właśnie z powodu chorób odtytoniowych, też gdyby zliczyć, to wszystko nie pokrywa obecnych kosztów wpływów z akcyzy tytoniowej. Tak więc zwiększenie tej akcyzy jest jak najbardziej pożądane. Panie Łukaszu, czy cena to jest taki czynnik, który bierzemy pod uwagę właśnie sięgając po papierosy w pierwszej kolejności? Czy tak, też już jestem. O, jest pan dobrze. Proszę powiedzieć, czy z punktu widzenia takiego ekonomicznego, czy cena odgrywa ważną rolę przy decyzji, czy po papierosa sięgnąć, czy paczkę papierosów kupić? Oczywiście, czynnik ekonomiczny gra istotną rolę, natomiast też z ekonomicznego punktu widzenia papierosy są dobrem, którego popyt jest mało elastyczny cenowo. Czyli standardowo, jak wynika z ostatnich badań, mniej więcej podwyżka ceny o 1% powoduje zmniejszenie poziomu legalnej sprzedaży około 30%. W przypadku innych towarów ta reakcja konsumenta jest dużo większa. No, konsumpcja papierosów no niestety ma związek z nałogiem i wiele osób, które są palaczami, są przywiązane niestety do tego nałogu i no, pewna część będzie z tego nałogu rezygnowała. Pewna część i niestety to większość pozostanie przy tym nałogu. I jest też pewna część, która będzie poszukiwała jakiegoś innego sposobu na to, żeby zaspokajać to potrzeby związane z konsumpcją jakby papierosów, a jednocześnie poszukiwa oszczędności. I tą oszczędnością niestety jest zakup papierosów pochodzących z nielegalnego źródła. W latach 2009-2014 mieliśmy już aż taki czas w Polsce, kiedy systematycznie znacząco podnoszono akcyzę na wyroby tytoniowe i szara strefa urosła do 20% rynku. Na szczęście udało się tą szarą strefę ograniczyć w późniejszych latach dzięki bardziej zrównoważonej polityce. Ale ryzyko też jest. Też działania kontrolnych do 5%. Natomiast no, myśli pan, że teraz ten problem znowu się pojawi? Istnieje takie ryzyko. Zwróćmy uwagę na przykład na Francję. To jest kraj z największą szarą strefą tytoniową w Unii Europejskiej, co ma związek również z tym, że ten kraj zdecydował się na bardzo radykalne podwyżki podatku akcyzowego. I to nie jest kraj, który jest zagrożony przemytem nielegalnych papierosów, bo jest daleko od takich krajów na przykład jak Białoruś czy Ukraina. Ale co się okazało? Powstały tam na masową skalę nielegalne podziemne fabryki, produkujące nielegalne, nieopodatkowane akcyzą papierosy, które po prostu wytwarzane są wewnątrz tego kraju. Więc to jest ryzyko, które również no, w tych dyskusjach powinniśmy uwzględnić i się przed nim zabezpieczyć. Jutro Stały Komitet Rady Ministrów przyjmie projekt ustawy, zgodnie z którym elektroniczne papierosy jednorazowe i wielorazowe z płynem bez nikotyny będą zakazane w sprzedaży dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Dobre rozwiązanie, pani Ireno, pani zdaniem? Myślę, że tak. Rewelacyjne. Myślę, że tak, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ to są właśnie produkty, do których trochę uciekają osoby uzależnione od palenia, poszukując jakiejś alternatywy dla papierosów tradycyjnych, chcąc zmniejszyć na przykład właśnie koszt palenia, czy będąc fałszywie przekonanym o mniejszej szkodliwości używania i bezpieczeństwie używania takich produktów. A dodatkowo zdrowo, no jednak jest to taki ważny sygnał, że te produkty nie są bezpieczne, nie są akceptowalne i uniknie się zachęcania młodzieży do tego, żeby sięgała po e-papierosy. Teraz obecnie wielu młodych ludzi jest przekonanych, że są to produkty nieszkodliwe. Tak, mówią, że nie są palaczami, tak, prawda? Bo tak, oni palą papierosów. Tak, nie, tak palą produkty, używają produktów nowatorskich. Nie tutaj bardzo wielu różnych informacji. Przede wszystkim tego, że powstaje również uzależnienie behawioralne od samej czynności używania właśnie papierosa. Druga rzecz. Nadal nie ma pełnych danych dotyczących tego, co powstaje po podgrzaniu tego likwidu. Nawet jeżeli nie ma w nim nikotyny, podgrzewanie glikolu propylenowego, różnych dodatków zapachowych i smakowych również powoduje powstawanie substancji, które mają toksyczny wpływ na organizm człowieka i na nieakceptowalne poziomy substancji rakotwórczych, więc na to trzeba zwrócić uwagę i między innymi temu ma przeciwdziałać właśnie ta ustawa. I zwrócić trzeba uwagę, że nie tak łatwo z nałogiem zerwać. Zerwanie z nałogiem jest bardzo trudne. My prowadzimy poradnictwo dla osób uzależnionych od nikotyny i proszę mi uwierzyć, że dla osób silnie uzależnionych zerwanie z uzależnieniem wiąże się często z podejmowaniem nawet kilkudziesięciu prób rzucenia palenia. Jest to ogromny wysiłek psychiczny, bardzo obciążające dla samego uzależnionego, ale też dla jego bliskich, więc no, powtórzę starą maksymę. No, najlepiej nie zaczynać, tak? I właśnie temu sprzyjają takie rozwiązania prawne, jak podnoszenie akcyzy, jak właśnie zakazy sprzedaży wyrobów, które imitują wyroby tytoniowe. I co ważne, niektórzy myślą, że zaczną palenie, ale popalą 2-3 lata i z tym zerwą. No nie. Tak, to jest bardzo powszechne takie dawanie sobie czasu na to, że jeszcze tam do 25, do 35 roku będę palił, a potem już rzucam. A później się zajmę swoim zdrowiem, tak, prawda? Tak, a potem się okazuje, że albo już powstały jakieś szkody zdrowotne i jest trochę za późno, a najczęściej się okazuje, że to rzucenie palenia wcale nie jest takie łatwe i że właśnie potem ludzie borykają się z tym często do późnej starości i niestety doprowadzają właśnie do rozwoju chorób odtytoniowych. I wniosek z naszej dyskusji jest taki, że palenie obciąża nie tylko zdrowie, ale obciąża kieszenie i będzie obciążać jeszcze bardziej w kolejnych latach. Tak. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Państwa i naszymi gośćmi dziś byli Irena Przepiórka, Narodowy Instytut Onkologii i pan Łukasz Kozłowski, Federacja Przedsiębiorców Polskich. Bardzo dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiała niepaląco Sylwia. Zawsze niepaląco. Bardzo dziękujemy i polecamy rozmowę Agnieszki Trzeciakiewicz, dziennikarki i prezes Onkologicznej Fundacji Sztuka Leczenia, między innymi z pacjentami, lekarzami. To historie niełatwe, ważne i emocjonujące. Pierwsza audycja OnkoStory dziś na antenie Trójki po 23:00. Już teraz polecamy. O jaki świat dziś walczysz, jak świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Z życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat, z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnie zadając ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam.